kihutades üle viie valla. Parem vaata neid õunu, mis oksa lõtsuvad ja ikka ei kuku alla. Ka praegu on aegu, mis jutustavad loo, mida unustada seni ei saa. Kuni kestab see keel ja kannab see soo, milles poolenisti koosneb meie maa. Meie kaukad on laukad, mil põhja pole halbusti rikkaks, siin iialgi ei saa. Kes on nõukas või jõukas või Toompeal üleval, see peab lõpuks ikka alla tulema. Ma otsin, sa otsin su valler allera, käi läbi kuni läbi minna saa. Ma leidsin, sa leidsin ja tema leidis ka, et ei peaks üksi rukist lõikama. Ja põõsa pealt kisuvad marju, vaid vaata, kus meil ainult õied õtsuvad, sest me hoiame teine teise varju. Aga praegu on aeg, kus on sõpru tuhandeid, kelle nägu ja nimegi ei tea. Kas tõesti see mäng juba lahku kisub meid või kohtume jälle kui pea? Ma otsin, sa otsin su valler allera, käi läbi kuni läbi minna saad. Leidsin, sa leidsid ja tema leidis ka, et ei peaks üksi rukist lõikama. See on tamridi, rambidi meie elukaar, kes hooletub, see jääb ilma. Elu eest jälle kokku jookseb tagumine paar, et vaadata teine teise silma. Ära usu neid tuuli, mis toovad sõnumeid mere tagant üle sortside soo. Usu ainult neid huuli, mis ühendavad meid ja sosistavad sulle oma loo. Olid käed, olid õlad ja ka puudu polnud suud, kui me tantsime kõik lappaduud. Kuni kestab see keel ja kahisevad puud, siis sinu, mis sa ihkad veel puud. Ma sind omaks võtan su valler allera, läbi kuni läbi saad minna. Elu eest jälle kokku jookseb tagumine paar, et kodu külast põgeneda linna. Või sinna või tänna või rukist lõikama või võõrsile tuuli võtsima. See on nii ja naa pidi meie eluga. Su valler allera, käi läbi kuni läbi minna saad. Ma leidsin, sa leidsid ja tema leidis ka, et ei peaks üksi rukist lõikama.